time. I'm so addicted. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, chiar și vara. Kiss FM. Oh, Olix, DJ Young, I like you. Hello, hello, party people, bună dimineața. Salutare, salutare, bine v-am găsit. Și dacă e joi, yeah, weekend la noi. Avem 3 ore înainte de acum încolo, ca în fiecare seară, super petrece, super party. Avem dedichistul 0722206020 și Facebook. Facebook.com/KissFM România. Începem seara cu Plan Win, ia Bibi! Și Connector Ring the Alarm, Raluca, Out of the Business și Morigante cu Love Rush UK. Super varianta aceea de Yeke Yeke. Puțin mai încolo vine Claudia Pavel, lansează noua piesă a ei astăzi, noului single și un remix în același timp. O să aflați în vreo 20-30 de minute. Gata, începem, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss. Uite, am și eu microfon. Începem. I'm ready. I don't wanna lose you. I'm lost in dreamy without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Marvelous, the way she's playing me is dangerous. de ritmo uno, dos, it's not as much as for the two of us. So come on baby, get down, down, down, down. We don't stop. să avem dedicații, primele SMS-uri 0722 20 60 20. Ne întoarcem din Delta, Tunerii, o gașcă nebună. Vă ascultăm și suntem foarte obosiți. Pentru toți nebunii mei, vă pup și vă iubesc. Semnează Lore din Alba Iulia. Hello Kiss FM, sunt la muncă și când vă ascult muncesc mai cu viață. V-am pupat, să fie tot așa, să te știe mai tare. Și Brian din Iași, spola treaba acolo. Salutare, sunt Cosmin. Iată, vreau și eu un dedicat special pentru mine și pentru mine, că toată ziua am fost supărat că m-am certat cu prietena. Aulă! Păcați-vă și voi acum, înainte de a începe Summer Kiss-ul, chiar așa. Vreau și eu un dedicat pentru cel mai scump, frumos băiat din Vălen, pentru Costin. Rămâi cea mai scumpă ființă din viața mea. Mă faci fericit și îți mulțumesc. Georgian, este extraordinar, da, acest gen de SMS-uri. Hello băieți, vreau să vă spun că plac foarte, foarte tare emisiunile voastre, mixurile, și cred că o să vă spun asta cât timp o să existe emisiunea. Ok, să fie pentru Iulia, Narcotic Sound și Christian D. Poezia de amor. Și Mama Sita, Love Session. Și desigur, de toți fanii Narcotic Sound, pentru voi, adică pentru DJ Young, cât mai multe proiecte cu Aisa, pentru că este o voce superbă. Iar pentru Olix, cât mai multe super petreceri cu partidul Kiss FM cu Dan Fințescu. Cipri din Cluj, mulțumim foarte, foarte mult. Trebuie să vă spunem că mai un pic și începe Summer Kiss-ul. Sâmbătă, începând cu ora 14, începem transmisiile de la mare. Mai întâi din Mamaia, în fiecare zi de luni până duminică, de la 2 la 4, iar apoi vom intra noi în direct din Costinești toată vara până la 1 septembrie. Rămânem pe același tronson orar de anul trecut, adică de la 4 la 6 după amiaza. E că avem chiar acum, imediat Jennifer Lopez vine cu On The Floor, varianta fără Pitbull. Crash plus Alexandra, I Need You More, și Laura cu No More Tears. Cea mai bună muzică. Se ascultă da? La Kiss. Kiss in the mix. Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Alexandra Ungureanu, nu? Da, împreună cu Crash. Stai așa că Olix e cu aranjamentele aici, cu niște foi, cu niște laptopuri, cu niște nebunii. Alexandra și Crash sau Crash plus Alexandra, I Need You More. Și acum să vă spunem despre concursul Tubor, care se întâmplă în fiecare seară până mâine, inclusiv la noi în emisiune. Da, astăzi este penultima zi a acestui concurs în programul nostru. Este și penultima zi a programului normal Kiss Kiss in a Mix, pentru că de sâmbătă o să fim Summer Kiss Kiss in a Mix. Hai să vă spunem așa, avem o campanie, se numește Tuborg Party Manager. Cei de la Tuborg caută în România un party manager, adică un om care să aibă un job foarte de invidiat. El o să aibă un salariu de 1000 de euro, mașină de serviciu și o să meargă la toate petrecerile posibile. La noi în emisiune până mâine, inclusiv cum ziceam, se întâmplă o bucățică din campania Party Manager. Avem un concurs în fiecare seară, premiem cu un MP3 player cel mai haios răspuns la o întrebare pe care o alegem noi și cu un six-pack Tuborg premiul de consolare. Iar mâine, toți cei care timp de două săptămâni au intrat în direct la Kiss Kiss in a Mix pot câștiga un iPhone 4! Fiță maximă! Ok, avem Laura cu No More Tears. Ne întâlnim cu Michel și Randy, Only You. Și Nica Marera cu Mike Diamond, Scalia. DJ Ang Show, Nix, la Kiss Kiss in a Mix. Dăm radio la maxim, e joi, e weekend la noi! No more tears when I look into your eyes. No more tears, I don't wanna know why.

și Mike Diamond Scalia, o piesă lansată în premieră la noi în emisiune acum vreo câteva luni, în primăvară. Și vorbeam cu Nick zilele trecute că o să ne întâlnim curând și cu el la mare, la Costinești acolo, și că anul trecut, undeva chiar la începutul Summer Kiss-ului, lansam In Thailanda. Exact în prima săptămână de Summer Kiss din 2010, când... Ce memorie ai? Da, exact în prima săptămână, cred că era, dacă stai să mă gândesc, miercuri la 4 și un sfert. Da, corect. Ok, în 10 minute avem single nou, Claudia Pavel vine în studio live la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix, pe o piesă nouă, o să aflăm cum se cheamă și ce remix are, primul remix oficial. Și după pauză avem o piesă extra mix de la Amna, Tell Me Why. DJ Anc și Orix, voi sunt la Kiss Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We love the summertime. Kiss FM. There's only one summer station. Kiss FM. Please tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Please tell me why. Tell me why. Please tell me why. Prima invitată este Claudia Pavel. Hello, hello, se află în studioul Kiss FM. Hei, bună seara, mulțumesc pentru invitație. Ce faci? Bine, nu ne-am mai văzut de ceva vreme, mi-era dor de voi. Ne bucurăm foarte tare să vii că... și în sediul nou, să vii și să vezi cum e aici, noul sediu, să vezi. Am mai fost în noul sediu. Ai mai fost în sediul nou aici? Da. Foarte tare. Pe toți cei pe care îi avem aici, invităm să vadă panorama, să vadă view-ul din spate de acolo. E o chestie... Este foarte frumos. Ok, noi știm că ai o piesă nouă, să ne spui despre ea, se numește? Out of Love, este noul meu single, este o piesă produsă de, compusă de la Vrențiu Dută împreună cu un producător german, Tommy Klint, împreună cu Camper Music, managerul meu Andrei Filip, și avem și un remix foarte frumos. Da, ne bucurăm să facem premiera oficială a primului remix din pachetul piesei tale noi, DJ Young și Aisa Remix. Dar nu ăsta e motivul pentru care te afli aici. Motivul pentru care te afli aici este piesa în sine, da, care, piesa în sine pe care, pe care o lansez oficial astăzi la Kiss FM. Da. Ok, hai să ascultăm varianta de remix. Poate dacă avem timp puțin mai încolo punem și varianta originală, extended, ca să-și facă lumea o idee generală despre ea. O găsiți și pe YouTube, apropo, dacă vreți să găsiți varianta originală. Exact. Intrați pe YouTube și scrieți Claudia Pavel și lăsați-ne și comentarii. Sigur, Out of Love. Și pe facebook.com/KissFM România. Așteptăm părerile voastre despre noul single Claudia Pavel și apoi ne întoarcem cu ea live în studio. Să auzim! Facem live la Kiss FM, la Kiss Kiss Dynamics cu Claudia Pavel, noul single, Out of Love, se cheamă. Hai că dăm un refresh pe Facebook să vedem ce zice lumea. Sună bine remixul, dar și piesa originală. Natalia spune asta, Amar of Love. Cineva scria versurile. Bună seara, Kiss. Și noi dansăm în premieră pe piesa Claudiei. Bravo, Claudia, și mult succes mai departe. Mulțumesc. Isabela zice: super piesa, îmi place mult remixul. Bravo, Claudia, dar și lui DJ Ang și Aisei. Ela Dumitrescu zice: cu multe inimioare, love it. Și cineva zicea: out of și o inimioare. Frumos. Le place. Vreau să te întrebăm de Facebook, dar trebuie că... să o declari oficial pe această ocazie că... Da, nu mai am acces la pagina mea de Facebook, cineva mi-a schimbat parola. La fanpage-ul tău sau? Da. Nici la una, nici la alta, sunt două, acolo le-am găsit mai devreme, dar... Am o singură pagină de Facebook, cea personală, a mea este cu poza mea de la o copertă care a apărut chiar astăzi. Ah, ok. Să o căutăm și, atunci. Da, la aceea acces este pagina mea personală. Acolo să mă caute lumea sau pe YouTube, lăsați comentarii până când rezolvăm toate treburile online. Ok, baftă mare cu piesa, pe când un videoclip? Curând. Oameni care se mișcă, nu stau degeaba. Da. Vine și clipul, ia uzi, trebuie și videoclip. Exact, da, să intre bine pe radio, să intre bine toate cluburile și facem și clip imediat. Ok! Pe viitor mai pregătești vreo colaborare cu vreun domn de afară, cu un Fatman Scoop, un ceva? Păi noi avem piesa cu Fat Joe care este făcută și nu am... Da, i-am confundat, tot craș sunt amândoi. Nu, am cântat și cu Fatman Scoop. Deci înseamnă că nu i-am confundat. Da, o piesă scrisă de Scott Storch împreună cu Fat Joe, dar nu am lansat-o încă pentru că acum este o piață dance și e bine să fim în trend. În momentul în care se mai domolesc treburile cu dance-ul, nu știm când scoate piesa cu Fat Joe. Sau să facem un remix la piesa cu Fat Joe. Sau îi facem un remix, da. Ok, succes cu piesa asta. Da, ok, facem, cu mare drag. Te pupăm, succes cu piesa Out of Love și ne mai auzim. Mulțumesc, vă pup mult. Baftă, Claudia, te pupăm. Da, bă, ceau, bă, continuăm mix-o. Mai avem o piesă până în pauză. Erika și Ludacris, varianta originală de la Chucky. excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you. Yeah, it's that summertime hot sound, playing the hits all summer long. Summertime hot sound. This is Kiss FM. I'm so addicted. Chiar și vara. Kiss FM. Morning people, this is DJ Young and DJ Olix in the mix on Kiss. Ok, 8 și 1 minut, intrăm în ora cu numărul 2 de Kiss Kiss in the Mix de astăzi, penultima ediție din studioul central, înainte de a ne muta la mare, la Summer Kiss. Și începem cu o piesă pe care sper să nu mai auzim vara asta, sincer, știm că vă place încă, dar noi suntem supra-saturați, pentru că prima oară puneam această piesă în seturile noastre de anul trecut, de la Summer Kiss 2010. Și ne este greu să credem că vom pleca la Summer Kiss 2011 tot cu această piesă, deci nu se poate. Asta e... Ok, puțin mai acolo dedicații 0722206020 și Facebook facebook.com/KissFM România. Uite, o să dăm startul de rechisurilor chiar acum, acolo pe Facebook. Începem ora aceasta cu Kobe Perez, Song Love, așadar. Imediat ne întâlnim cu Alexandra Stan, Get Back ASAP. Plus nou single DJ Jones și Aner, se numește I like it. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. יש בנשמה גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה. Yeah,

sunrise with your smile. Scântei. Hai băieți, nu vă mai jucați la butoane, măi! Chiar așa, halul ăsta! Avem dedicații de pe facebook.com/kissfmromânia la postarea mea acum nostru, da. 12 minute, postarea lui Ovidiu Stănescu, adică DJ Young. Băi, dar eu nu m-am lucrat ca DJ Young, chiar așa? Se pare că nu. Așadar, dragi prieteni, avem așa 28 de delichisuri în acest moment, glumesc. Radio Dragoș pentru toate fetilii! Milana Alexia Neața, spune special pentru cei care îmi fac ziua... sau pentru voi, când faceți ziua mai bună cu muzica voastră, să fie pentru Chisăman și pentru omulețul meu de pe Chis. Mersi, băieți! Bacul e cu voi! De Andreea, pentru toți Chisămanii și cei mai tari DJ, Cosmin, Lata, toate piesele să fie pentru Violeta, Laura, din Italia și pentru tatăl meu, Ilie, care face acum clătite și vă ascultă. Răzvan zice, vreau și un dedichis pentru toți cei care ascultă acum Kiss FM și să băgați în fresh tafori Guess Who tot mai sus. Ia, primim și sfatul, nu? Alex MP4, da, pentru, din partea lui Alex MP4, pentru Ciprian, cu mesajul, venim și noi mâine la piscină, să fiți sănătoși. Isabela zice așa, hello, Ovidiu și Oliver, auzi cum sună asta. Dedichisuri pentru voi, pentru Ioana Guzun, succes mâine la BAC, sigur vei lua notă mare, sărbătorim după și pentru toți chisomanii, vă pup! Manu Moldovan pentru toți cei din Reghin. Distracție plăcută la zilele municipiului Reghin. Vrea DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. Foarte tare. Saint-Tropez. Pascu zice, vreau și eu de dechis. De la mine pentru Puca, cu mesajul Te iubesc mult. Cel mai bun radio din România, I Love Kiss FM. Mulțumim foarte, foarte mult. Unde am ajuns? Unde am ajuns? Gavril Petrus, God bless Kiss. Cosmin Dobre, derichis pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Pe Pascu l-ai citit, Giner. Îți vrei și un derichis pentru mine, pentru Puca, cu mesajul Te iubesc mult, cel mai bun. Așa, bine. Ok, Puia și Connector versus Willa și Midnight Sleaze, Ma American Dream sau Ma American Dream. Ne întâlnim și cu California Dream, King Bed, da, așa. Rihanna. Și am pregătit-o și pe, sau i-am pregătit, de fapt, pe Welcome to Saint-Tropez, da? DJ Antoine o să fie a treia piesă la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Woo!

What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca, what the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? It's summertime. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Încă 3 piese mixate. Sau sperăm că avem timp de 3 piese mixate înainte de ora 9. SMS-ul chiar acum 0722 20 60 20. Hello, dedic toate melodiile pentru care mă cunosc și vouă, DJ Young și Olix. Că îmi sunteți drazi, zice Cosmin. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Bucur Elena, sunteți cei mai buni DJ. Vă iubesc, vreau și eu noua melodie a lui Christian D și Narcotic Sound, Poesia de Amor. Da, vă mulțumesc, ok, o să vină mai acolo. Din parte lui Adi, pentru scumpa lui iubita Maria, cu mesajul, te iubesc enorm și sper că să faci un băiețel cât mai curând. Mamă, mamă, mamă, foarte tare asta. Tare asta. Hello, vreau și eu să fie pentru viitoarea mea soție melodia Borona Supo cu Alessia și pentru voi. Dar nu știm cine este ea și cine ești tu, că nu te-ai semnat. Un dedichis pentru Ciprian din Boldeș, de la Foca, cu mesajul Snagov 2011, se știe. Vă iubesc, Kiss FM. Ce faci, Focă? Na, bine, mă. Na, bine, mă. De la Buzgoru pentru băieți și fete din Constanța și Ovidiu, ok. Băieții, mă, cu 2 de I. Chiar atât de greu să scrii cu 2 de I. Lase, acum, dacă așa au învățat ei română. Vreau și eu, Seniorita, pentru prietena mea, cu mesajul, te iubesc foarte mult, zice Andrei. Avem Wet David Guetta, excellent version, pe care ai. Isa vine cu Sweet Embrace, cea mai nouă piesă a ei. Și o să ne întâlnim și cu DJ Sau, Andrea D și Jack Yolo, Money Maker. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Can you be my doctor?

the homeboy Saba, my girl Andrea D, and your boy J-Lo. Chill brothers in the house. Official money making machine coming to you live, breaking the freaking house down. Let's go. Ceva înainte de ora 9, vine piesa Non-House imediat. Până atunci să vă spunem că avem și concursul Tuborg. Pregătiți-vă, o să vă sunăm, sau e posibil să vă sunăm în câteva minute. DJ Anc și Olix la Kiss Kiss Remix, penultima emisie care se întâmplă din studioul Kiss FM. Am luat înapoi găleata cu nisip. Ne vă regretim să o ducem înapoi la mare. Dacă în toamnă am venit cu o găleată de nisip de la mare aici în studio, acum ne pregătim să o ducem înapoi acolo. Pentru că nu vrem să lăsăm nisipul de la Costinești descompletat, nu? Sau bine, s-ar putea să lăsăm aici, să aibă colegii care vor rămâne în studio aici la București. Da, să aibă și ei, să simtă feeling-ul așa. Sigur, să lăsăm și lopățica, zic. Oricum, pregătiți-vă sâmbătă undeva, de fapt, la ora 16, când vom intra noi de la Costinești, o să vă punem să auziți marea la radio, primul lucru. Primul lucru, exact, ca în fiecare an, conform tradiției, vom fi cu microfonul portabil în valuri. Gata, pauză scurtă, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la

mai spune o dată că nu am înțeles. Stai, ca la tablă, știi? Mai repetați-mi o dată întrebarea. Ca să mă gândesc mai mult. Care e primul lucru pe care îl întrebi tu atunci când cineva te invită la un party? Tu mă invită? Păi dacă sunt oameni ca lumea care se pot distra, adică... Oameni, adică fete, mă gândesc. Oameni de preferință, da, și da, fete. Da, și fete, adică... Credeam că zici oameni fete. De preferință fete. Da, ok, foarte bine. Mm-hmm. Alexandra, tu ce întrebi atunci când cineva te invite la un party? Care e primul lucru pe care îl întrebi? Cred că primul lucru întreb ce băutură o să fie, dacă o să fie multă tequila, pentru că eu foarte multă tequila. Și tequila merge sau deci, nu merge? Deci, în primul rând... Merge sau întreb nu merge dacă va fi multă tequila. Cu bere merge... mai ales. Dacă... bere mai ales. Dacă nu e tequila, atunci tu, nu? Nu, ia... De preferat ar fi să fie. Să fie. Dar dacă nu este, Alexandra are întotdeauna în poșeta ei, pentru că fetele au poșete foarte mari, o sticlă de tequila și niște șaturi, nu? Da, bineînțeles, și puțin lime, că... Și puțin se poate fără. Ok, beton. Înseamnă că, cu siguranță, înainte de party, treci pe la un supermarket să-ți faci cumpărăturile. Eu cred că răspunsul ideal ar fi fost... Cred că se poate și la magazinul de la colțul blocului. Acolo nu prea au tequila din aia bună. Foarte bine, bravo! Ai câștigat un MP3 Play! Bravo, Alexandra! Și pentru Mihai, aplauze și pentru el. A câștigat un six-pack. Un six-pack Tuborg fără tequila. Doar fără Tuborg. Tequila, ți-ai sigur? Îi dau eu tequila de la mine dacă vrea. Sunt generoasă în seara. Din poșeta de care ziceam. Acolo unde din poșeta, da. Bun, să ascultați mâine seara Kiss FM undeva tot pe la ora asta, poate chiar la 9 ori un pic. Să aflați dacă unul dintre voi a câștigat sau nu un iPhone 4. Toți cei care au participat la concursul Party Manager de la Kiss Kiss in the Mix mâine seară vor intra în tragerea la Stories pentru câștigarea unui iPhone 4. Bravo! S-a terminat și fondul de concurs. Mulțumesc, să-mi țineți pumnii, da? Da, să fie. Vă fac Baftă, seara faină să aveți, o să vă contacteze săptămâna viitoare colegii noștri să vă spună cum intrați în posesia premiilor. Ok. Intră și tu pe Tubor.ro și fă-ți profil de Tubor Party Manager ca să ai șansa să câștigi zilnic premii la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the Party. Back to the Mix, back to the Party și nu oricum, ci cu o super piesă care vine de la Pitbull, Nair, Neo și Afrojack. Se numește Give Me Everything, după care v-am pregătit așa Danza cu Duro și Fly Project. A mai fost în seara asta? Nu, cred că în seara asta n-a mai fost. Așa că astea vor fi cele două piese care urmează după prima, nu? Adică una, trei în total. Primele trei de acum încolo. Dijang și Olix la Kiss Kiss Remix. Începem chiar acum 50 de minute de mix, non-stop mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight. Right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna get you right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could tonight. Tonight, I will know, love you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Monday, say, oh my kiss.

Kiss, Kiss FM. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes que digo. Avem foarte, foarte multe SMS-uri, ca de obicei, ca în fiecare seară. Așa, bun, ok. Uite așa, hello kids, vreau și eu un mesaj, un dedicat pentru Ciprian din Mizin să fie Jeremiah Down with me și încă un mesaj pentru două puncte. Nu o să scape așa ușor de mine, te iubește mult boticul tău. O să vină și Jeremiah imediat. Până atunci, un dedicat pentru vita mea, Roxana, cu mesajul te iubesc și felicitări pentru terminarea anului întâi de facultate. Paul din Cluj! Băi, sunt de stare, asta o spun miile de fani de pe Facebook care sunt prezenți non-stop acolo. Cosmin, mulțumim foarte, foarte mult. Sună-mă, așa, băieți, sunt de stare, asta, așa, asta mai fost. Tocmai ce m-am despărțit de prietene, vreau un mesaj pentru ea. Eu încă te mai iubesc și încă țin la tine, semnează Andrei. Avem DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. După care avem o surpriză, coborăm puțin BPM-ul și mixăm două, trei piese la BPM jos. Printre ele o să fie și piesă cerută de voi, Jeremiah Down on Me. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

aspire even more. No telling where we will be next. Surrender to your rapture. De mic și astăzi. Mâine o luăm de la capăt, în ultima zi transmisă din studioul central, înainte de a ne muta la Summer Kiss. Abia așteptăm să mergem la mare, să stăm acolo două luni, să ne bronzăm, să ne distrăm, să avem fete care vor dansa pe bar, pe beach bar, lângă bar, pe scenă. O să vă ținem la curent pe lângă emisiile care vor fi de la Mamaia și Costinești. Tot timpul vom fi și online pe site-ul kissfm.ro, care de vineri se transformă în Summer Kiss. Da, și... site-ul summerkiss.ro. De asemenea, pe facebook.com/kissfmromania, să fiți acolo, să fiți activ ca de obicei. Noi vă vom ține la curent cu ce se întâmplă la mare. Vom posta periodic de la mare filmulețe, poze. Poze cu Ovidiu la plajă, de exemplu. Da, sau poze cu Olix în beach bar, da, cu fetele, celebrele fete din beach bar, da, care vor dansa acolo sus. Da, pregătiți frumos. Așadar, de vară. Stați online, fiți online și desigur fiți cu urechea pe radio dacă vreți să aflați și să ascultați cum se desfășoară nebunia acolo la mare. Ne auzim mâine seară de la 7 la Kiss Kiss in the Mix. Mâine Friday Night Party. îi putem spune deja de mâine Summer Kiss Kiss in the Mix. Astăzi este, încă este joi, încă timp de două ore, așa că dacă, dacă e joi, e... Dacă e joi, e weekend la noi. Iar mâine, dacă e vineri, e weekend de ieri. Stai așa, să văd dacă mare. Kiss, kiss in the mix, DJ Young and Olix. Kiss, kiss in the mix, DJ Young and Olix. Y'all listen, listen, 2011. Ia, mulțumim, la revedere, ne auzim mâine, ciao, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! It's that summertime, I'm playing the hits all summer long. Summertime.